Polsce, 17-18 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam oczko. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Słońce obudziło się pół godziny temu, zajdzie po 20, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Przed nami czwartek, 17 maja, dziś Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Też nie zmienił mi się mail. Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą brzy. Nie mam na bal, nie mam na żel. Cały real pożarł e-mail. Czuję delay dla moich marzeń, że zetkną się nasze wizaże. Czemu ty nie piszesz, też nie zmienił mi się mail? Napisz mi, że słowa trzy. Każdy mój opuszek czeka dziś na twój e-mail i nad klawiaturą drży. Śniłem, że mur oporu kruszy i zjawiam się ze zwiadrem gruszek. Nie mam na bal, nie mam na żel. Aż balejarz, ty, ja i mej. Kochać cię nie muszę, a do wzruszeń mam i mej. O tak, to to. Świętowaliśmy wspólnie z panem Andrzejem Poniedzielskim Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Poniekąd już o tym wczoraj mówiliśmy, ale dziś też wiele na ten właśnie temat. Co dziś z zapowiedzi? Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wyda decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Nieborowskiej 15 na Ochocie. Ogłoszenie decyzji Komisja Weryfikacyjna zapowiada jeszcze przed południem, a po południu w Warszawie rozpocznie się 8. Kongres Polska Wielki Projekt. To cykl debat z udziałem polityków, naukowców i specjalistów o wyzwaniach rozwojowych stojących przed Polską. Spotykają się ludzie, którzy już wiele zrobili w życiu, nie tylko dużo wiedzą, ale mają też za sobą praktykę, która może dać innym przykład, działać na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa. Maturalny maraton, ciąg dalszy. Dziś na maturze język rosyjski. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się tradycyjnie o 9:00. Na tym poziomie maturę napisze prawie 6000 osób, zarówno tegoroczni maturzyści, jak i absolwenci z lat ubiegłych. Z kolei o 14:00 odbędzie się egzamin na poziomie rozszerzonym. Będzie go zdawało ponad 2000 osób. Przypomnijmy, każdy maturzysta obowiązkowo musi zdać 3 przedmioty na poziomie podstawowym: język polski, obcy i matematykę. Każdy musi wybrać też jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Oprócz egzaminów pisemnych, maturzyści też muszą zdać 2 egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. W tym tygodniu jeszcze, no jutro, egzamin z języka francuskiego, a koniec matur pisemnych 23 maja. A i są tacy, którzy już tenże maraton maturalny mają ze sobą. Blisko 800 wystawców z 32 krajów, około 1000 autorów z całego świata gościć będzie na 9 warszawskich targach książki. Impreza rozpoczyna się dziś oficjalnie, otwarcie w południe na Stadionie Narodowym. Oczywiście, tak jak już zapowiadaliśmy, targi głównym tematem tegorocznych spotkań z książkami będzie 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tej tematyce poświęcone będą dyskusje o przemianach w sferze kultury, polityki, gospodarki, obronności, które właśnie dokonały się na przestrzeni ostatnich 100 lat. Z zagranicy, choć oczywiście to też ważne polskie akcenty, prezydent poprowadzi dziś debatę w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Będzie poświęcona przestrzeganiu prawa międzynarodowego jako drogi do pokoju na świecie. W maju Polska przewodniczy obradom Rady Bezpieczeństwa i to właśnie dlatego polski prezydent będzie gospodarzem debaty. W Sofii premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie Unii Europejska Bałkany Zachodnie. Celem spotkania unijnych przywódców z przedstawicielami 6 państw tego regionu jest ożywienie wzajemnych relacji. Polska popiera politykę rozszerzenia wspólnoty o kraje Bałkanów Zachodnich, w szczególności o Serbię i Czarnogórę. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach niezmiennie polecamy i zapraszamy. Na budziku 10 po 5. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, bo Państwu nie powiedziałem, ale skoczyłem szybciusieńko po dzisiejszą prasę i tak sobie pomyślałem, że może zaprezentować 3 tematy z 3 tytułów przy ptasim koncercie. No, może i ptaszęta tam jakoś troszkę za chwilą gdzieś w tle, troszkę przygaszone, tak mi się wydaje, przynajmniej po tych wczorajszych i dzisiejszych opadach, ale nie, dziś tam jednak ptaszę tam zakwiliła, a dziś przy śniadaniu też słyszałem przed godziną 3:00, no jeden to tak tardziobał stu. Wyrwał się i ciągnął, jak nie przymierzając małorolny spod morąga. No a teraz 14 po 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że wśród tendencji światowych, które wpłyną na kształt energetyki w naszym kraju, uczestnicy panelu dyskusyjnego Trendy przyszłości w polskiej energetyce wskazali przede wszystkim digitalizację. Kolejne miejsca przyznali regulacjom prawnym i energetyce rozproszonej. Według Gerarda Borlanda, dyrektora do spraw działalności energetycznej w Veolii, cyfryzacja będzie wisienką na torcie. Zanim do niej dojdziemy, musimy przygotować wszystkie niższe poziomy, doprowadzić do porządku sieci, oprzyrządowanie i sprzęt, także infrastrukturę pomiarową. Podkreślił, że w Warszawie, w Łodzi i Poznaniu przygotowanie tych wszystkich elementów, czyli wymiana sprzętu, przystosowanie do zainstalowania zdalnych urządzeń, zajęło w firmie od 3 do 5 lat, ale działaliśmy krok po kroku, dopiero skończyliśmy i teraz mamy tak naprawdę całościowy obraz sieci. Cyfryzacja zwieńczy dzieło o energetyce i o przyszłości tego, co będzie się działo w Polsce już dziś w Pulsie Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że ustawodawca nie przyłożył się do przepisów, więc pełno w nich niejasności, tak uważają przedsiębiorcy. Czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o kontrolę ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre dni. Inne dni Konfederacja Lewiatan twierdzi, że nowe przepisy zawierają nie dające się usunąć wątpliwości interpretacyjne. Narusza to zdaniem przedsiębiorców zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Jak informuje gazeta, zarzutów we wniosku do Trybunału jest jednak znacznie więcej. Z informacji, do których dotarła Rzeczpospolita, wynika, że zdaniem Lewiatana zaskarżona ustawa tworzy dwie grupy podmiotów, objętych i nieobjętych zakazem, a to różnicuje zatrudnionych w nich pracowników. Pozostawia jednym pełną swobodę wykonywania pracy w określone dni, dla innych ograniczoną. Zdaniem Konfederacji Lewiatan narusza to wiele konstytucyjnych zasad, m.in. ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa oraz proporcjonalności. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jeszcze zdrowie nasze poprzednie z dziennika Gazety Prawnej. O tym, że na nadciśnienie tętnicze krwi cierpi co najmniej 10,5 miliona Polaków, ale zdaje sobie z tego sprawę mniej niż połowa z nich. Alarmowali wczoraj w Warszawie eksperci z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego. Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego po raz drugi ogłosiło maj miesiącem mierzenia ciśnienia. Wraz z tą akcją uruchomiono również drugą wspierającą ją międzynarodową kampanię edukacyjną dotyczącą właśnie ciśnienia tętniczego pod hasłem Bo ja tak mówię, w której dzieci mają zachęcać rodziców do tego, by kontrolowali swoje ciśnienie. A z danych przedstawionych podczas spotkania z dziennikarzami wynika, że na całym świecie na nadciśnienie tętnicze krwi choruje już ponad 1 miliard osób. To 2 razy więcej niż w 1975 roku, kiedy cierpiało z tego powodu ponad 590 milionów. Tak wynika z raportu przedstawionego wczoraj. No i właśnie, 5 milionów Polaków nie wie, że cierpi na nadciśnienie. Ważny temat z dziennika Gazety Prawnej. Ważny do namysłu, także do rozważenia i do przeczytania. 3 tematy z 3 tytułów. To na teraz, a więcej z prasy. Oczywiście w porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. 18 minut po godzinie 5. No oczywiście o miłości, o sercu, o wiośnie. Pięknie. Skaldowie. Cover choć jak człowiek zakochany, to zdecydowanie wyższe, ale nominalnie 120 na 80. Zameldowywuje profesor Ciekawski. Bardzo się cieszymy pana zdrowiem i bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Kto jeszcze z nami? Między innymi pan Stefan, pan Irek, pani Aleksandra z Miedzechowa. Kłaniają się państwo i zachęcają pozostałych do tego, by jednak, no, może jakoś niespecjalnie żwawym krokiem, ale jednak przygotować się do tych zajęć codziennych. U nas jak zwykle o tej porze w muzycznym kalendarzu wspominamy artystów, którzy to bądź urodzili się danego dnia, bądź wspominamy ich w rocznicę śmierci. I tak w roku 2012 zmarła Donna Summer, amerykańska wokalistka zwana królową disco, miała 63 lata. W szóstą rocznicę śmierci wspominamy także jej twórczość i talent. Na Summer na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza i wspomnienie artystki w szóstą rocznicę śmierci. 25 minut po godzinie 5. Czas na pozostałe wybrane wydarzenia z historii właśnie z 17 maja. I tak w 1510 roku zmarł Sandro Botticelli, włoski malarz renesansowy, jeden z największych przedstawicieli szkoły florenckiej. Zmarł 508 lat temu. 153 lata temu powstała Unia Telegraficzna. Obecnie to Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna. Przypominamy dziś Światowy Dzień Telekomunikacji właśnie oraz Społeczeństwa Informacyjnego. W 1904 roku urodził się Jean Gabin, wielki aktor kina francuskiego. Zmarł w 1976 roku. 98 lat temu urodziła się Zofia Rysiówna, jedna z najwybitniejszych aktorek filmowych i teatralnych. Zmarła w 2003. W 1924 roku urodził się Kazimierz Dejmek, reżyser, aktor, autor słynnej inscenizacji Dziadów w Teatrze Narodowym w 1968 roku. Dejmek zmarł w 2002. We wschodnich Czechach został utworzony Karkonoski Park Narodowy, a było to 55 lat temu, w 1963 roku. 11 lat temu zmarł architekt, rysownik, działacz kultury, profesor Politechniki Krakowskiej, architekt, rysownik, autor popularnego programu Piórkiem i Węglem. W 11. rocznicę śmierci wspominamy profesora Wiktora Zina. A 7 lat temu zmarła Ewa Szumańska, pisarka, reportażystka, scenarzystka, uczestniczka Powstania Warszawskiego, długoletnia redaktorka Polskiego Radia, współautorka programu Studio 202, oczywiście także popularnych skeczy, w tym z pamiętnika młodej lekarki. Dziś mija 7 lat od śmierci pani Ewy Szumańskiej. A w muzycznym kalendarzu, tak to się plecie nasz kalendarz, wspominamy i zmarłych, i urodzonych 17 maja. I tak dziś Michael David Rosenberg, brytyjski piosenkarz folk-rockowy, autor tekstów, kończy nie 27, jak to w piosence w tytule za chwilę, a 34 lata. Michael David, popularnie Passenger. Done, written 600 songs, only 12 get sung. 87,000 cigarettes have passed through these lungs, and every single day I wish I'd never smoked one. A week brushing my teeth and a week getting my hair cut. 8 years sleeping, I'm still tired when I wake up. A whole year eating and I still lost weight, fuck. 5 proper girlfriends and 5 messy breakups. 27 birthdays, 27 New Years, 30,000 quid just so I could have a few beers. Ever dying old hopes, ever growing new fears. Don't know where I'm going, but I know I'm kudłaty, durnowaty, zapowiadałem, że dzisiaj nie ma słabych zespołów, a to no, nareszcie jakiś utwór do rozruszania. No bardzo dziękuję, to takie krótkie recenzje muzyczne uwielbiamy najbardziej. Passenger kończy 34 lata w tytułowym nagraniu 27 i takie też życzenia, najlepsze 27 życzenia urodzinowe dla Róży w Oslo od taty z dużego mobilka Beste Burdsta Konsker. Z pozdrowieniami. Bardzo pięknie dziękujemy. Norwegia też na nasłuchu i duży mobilek też na nasłuchu. Jeden, drugi, trzeci. Pan Tomek też, nawiązując do poprzedniego nagrania Donny Summer, na takiej dyskutece to była muzyka, tekst obecnie wyparte przez rytm i decybele, z naciskiem na decybele. Niestety. Również bardzo dziękujemy za takie opinie wczesnoporanne. Budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Gdyby Państwo mieli ochotę jeszcze podpisać listę obudności, bardzo prosimy. Za 29.06. Pan od pogody gotowy? Proszę bardzo. pytam, bo tak się schował za parasolem, który do dziś się przyda. Pochmurno i deszczowo na północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju możliwe burze, a najmocniej popada na południu i w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć na południu w porywach do 60, na Pogórzu do 80, w czasie burz do 65, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie niezdecydowane się waha się, a w dzień od 15 stopni na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce, 17-18 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam do 21 stopni. Jutro, a już właściwie dziś mały piątek, jutro piątek, troszkę więcej przejaśnień, troszkę cieplej. Niedziela, poniedziałek. Niedziela, poniedziałek. Let me reach, let me be. Enia urodzinowo też z najlepszymi życzeniami słońca bez końca. O, słońca, tu proszę, trzeci dzień pada i nie ma perspektyw na przestanie. List podpisanie listy obudności przez pana Roberta z Nowego Jorku. 21 stopni Celsjusza tamże. Sygnał od pana Roberta. Bardzo dziękujemy. Pan Jacek też w drodze do pracy, też na nasłuchu. Dzięki za przypomnienie, że parasol, żeby zabrać. Pan Rafał obecny jak co dzień, tylko słońce chyba na wagarach. Grodzisk pozdrawia. Dobrego dnia życzyła. A za kwadransik pomacham z wiaduktu Łazienkowskiego. Dobrze, będziemy odmachiwać. Za 23 minuty szósta. Kolejne nagranie. Tak jak wcześniej wspominałem, nie ma słabych drużyn w muzycznym kalendarzu, choć nie tylko. I dbamy o to, by jednak w dobrym nastroju, może i tanecznym krokiem rozpocząć tenże nowy dzień. Jakby nie było, mały piątek. A w muzycznym kalendarzu wspominamy Billa Brafforda, brytyjski perkusista, i rockowy, i jazzowy, wieloletni członek King Crimson i Yes, kończy 69 lat. No to King Crimson jest, King Crimson jest, King Crimson jest. As on to war. Muzykowe kalendarium muzyczne. Super, dzięki szefie, że znalazły się jakieś szarpi druty. 73 w deszczu to od pana Karola Mobilnie. Bardzo pięknie dziękujemy. A dziś wspominamy także producenta, bowiem w 1999 roku współpracujący między innymi z takimi legendami jak Van Halen, AC/DC czy Cranberries, także z Aerosmith, Bruce Fabian. Zmarł 19 lat temu. Wspominamy tego niezwykłego. No jakby nie było, że producenta, to także fantastycznego artystę. Aerosmith za nami, muzyczne kalendarium za nami. Przed nami jeszcze karteczka z kalendarza mądrości ludowych. Pani Ania z Deszczowych Gliwic informuje, że i na najpiękniejszy dzień spada nieraz deszcz i cień. Oj tak, dziś w prognozie zdecydowanie, tak, tak. Za 12:06, czas na pogodne country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W Nashville działa kilka kobiet, które tworzą piosenki. Są to tak zwane songwriterki. One piszą i teksty, i muzykę. Czasami współpracują, bo modna jest tak zwana kolaboracja twórcza w Nashville. Ktoś ma dobry pomysł, stanął w miejscu, nie wie, jak posunąć melodię dalej, czy jak rozwinąć tekst. Dzwoni do kolegi i z kolegą, z którym dobrze mu się pracuje, tworzą dalej. Powstają wielkie przeboje i Leslie Satcher jest przykładem właśnie takiej osoby, która trafiła z Teksasu, z miejscowości Paryż. Paris, Texas. Skąd państwo znają z filmu? No tak, oczywiście. To jest mała, zabita wiocha dechami. Trafiła do Nashville. W Nashville zaczęła nagrywać, ale ona sama, która miała nadzieję na karierę, niestety nie została zaakceptowana przez duże wytwórnie. W związku z tym dwie płyty, które udało jej się wydać pod własnym nazwiskiem, zostały wydane przez wytwórnie małe i ona kariery nie zrobiła. Aczkolwiek jej piosenki śpiewają znani artyści tacy jak George Strait, Reba McEntire, Miranda Lambert i Vince Gill. Vince Gill lubi pomagać młodym artystom i w związku z tym nagrał w duecie piosenkę Leslie, Texas Ruby. Leslie Satcher i Vince Gill. Well, they call her Texas Ruby. She's the Honey Grove Rodeo Queen. All them Fannin County boys got a ruby in their dreams. She's a hellraiser of a barrel racer, faster than an old shotgun. Yeah, Texas Ruby can run. Now Ruby's the best friend a pair of Wranglers ever had, and she sparkles like a rhyme. Texas Ruby can ride. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku. Także jutro przed godziną 6:00 niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za 7 minut 6:00 w kalendarzu czwartek 17 maja. Słońce już się obudziło ponad godzinę temu. No, choć za chmurami tymi deszczowymi i burzowymi. Dzień potrwa jeszcze ponad 15 godzin. A dziś imieniny Brunona, Sławomira, Stanisława i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i oczywiście także pamiętamy o tym, no, czym pan synoptyk dziś deszcz i burze i w prognozie pogody po 6:00 też o tym będzie. I w piosence też optymistycznie. Kaja i Renata Przemyk. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie nieznana rzecz. Choć nie trudzą się i nie brudzą się, bo strasznie nudzą się w deszcz. Milosi! Dobrego humoru Państwu życzymy i bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Budziku. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy i Marcin Łukawski. Dobrego dnia. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, ale nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gad po betonce, kamaszami stuka. Tylko noc. Płoną światła rap. Nocny reflektor, teren przetrzesuje. Albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc. Płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje. Albo światło to, jak ja dobrze znam, nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę.